σαν ήρα τρελά. Κάτσε εδώ που σε καλά. Τέτοια αγάπη μη γκρεμίζεις, γιατί δεν την ξαναχτίζεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Τέτοια αγάπη μη γκρεμίζεις, γιατί δεν την ξαναχτίζεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς, και στα πλούτια εμένα πάλι θα ζητάς. Μέσα στο αίμα σου είμαι εγώ, στις φλέβες σου κυκλοφορώ. Μέσα στο αίμα σου είμαι εγώ, στις φλέβες σου κυκλοφορώ. Μαλλιά αγάπης δεν κάνεις, μακριά μου θα πεθάνεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Δεν κάνεις, μακριά μου θα πεθάνεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς, και στα πλούτια εμένα πάλι θα ζητάς.